To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 1 lipca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sąd Najwyższy uznał ważność wyborów prezydenckich. Za tydzień na granicach z Niemcami i Litwą wrócą kontrole. Iga Świątek jest już w drugiej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Sąd Najwyższy zdecydował w sprawie ważności wyborów prezydenckich. W siedzibie sądu jest Michał Fedusio. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, jaki jest werdykt sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych? Sąd Najwyższy wysłuchał przed podjęciem ostatecznej decyzji stanowisk prokuratora generalnego, a także szefa Państwowej Komisji Wyborczej. Zadawano im również pytania między innymi w sprawie skarg wyborczych i decyzji, jakie sąd podejmował każdorazowo w ich sprawie przez ostatnie 3 tygodnie. Podsumowując blisko 4-godzinne dzisiejsze obrady, treść przyjętej uchwały odczytał pierwszy prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, sędzia Krzysztof Wiak. Sąd Najwyższy w składzie pełnej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w sprawie ważności wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza ważność wyboru Karola Tadeusza Nawrockiego na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonanego 1 czerwca 2025 roku. Uchwała zawierająca to właśnie postanowienie Sądu Najwyższego trafi teraz do marszałka Sejmu, który na tej podstawie może już zwołać termin Zgromadzenia Narodowego. Zdanie odrębne dotyczące przyjętego właśnie postanowienia zgłosiło jeszcze 3 z 18 sędziów. O czym mówił Michał Fedusio. Polskie służby mają kilka dni na przygotowanie się do wznowienia kontroli na granicy z Niemcami i Litwą. Na zachodniej granicy sytuacja jest o tyle niepokojąca, że nie brak miejsc, gdzie swoje namioty ustawiła samozwańcza i nielegalna Straż Ochrony Granicy. Mieszkańcy Zgorzelca pytani o wznowienie kontroli na granicach po polskiej stronie są podzieleni. Obawiają się utrudnień w codziennym ruchu. Dla mnie to może być dobre, chociaż ja nie widzę tu żadnych jakichś tam osób, które by się kręciły, a chodzę 3 razy dziennie z psem. Tu parę tysięcy ludzi pracuje w Görlitz, może być problem. Zależy, jakie to będą kontrole. Burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz wskazuje, że ograniczenie ruchu i kontrole uderzą w lokalny biznes. Decyzja, która na pewno spowoduje komplikacje dla wielu mieszkańców Zgorzelca i powiatu zgorzelskiego, ponieważ oni już w tej chwili mają problem z dojechaniem do pracy, bo są poddawani kontrolą, które Niemcy wprowadziły. Do momentu wszczęcia kontroli lokalna policja ustawiła stały patrol przy moście granicznym w mieście. Zgorzelec, Maciej Szefer, Polskie Radio. Nawet 800 tysięcy złotych kary będzie musiał zapłacić Płock. Chodzi o nieuzyskanie wymaganego poziomu recyklingu odpadów za ubiegły rok, mówi Renata Szymborska, dyrektor Ratuszowego Wydziału Gospodarowania Odpadami. W zeszłym roku 45% mieliśmy przerobić odpadów ponownie. Osiągnęliśmy niecałe 36%, ale tak jak wiele innych miast. Jest to problem zabudowy wielorodzinnej głównie. U źródła musimy poprawić tą segregację, bo inaczej czekają nas wysokie kary. W tym roku Płock, podobnie jak inne miasta, musi uzyskać poziom 55% odzyskiwania odpadów. W ciągu kolejnych 5 lat wzrośnie on do 65%. Podczas upałów rośnie liczba wyjazdów karetek. W okresie letnim, kiedy temperatury sięgają 30 stopni, ratownicy medyczni są wzywani nawet o 1/4 częściej do omdleń, zasłabnięć czy udarów. Wiele z tych interwencji można jednak uniknąć, mówi dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Jarosław Kostyła. Są to głównie ludzie starsi i dzieci, którzy w samo południe robią zakupy, normalnie funkcjonują zamiast stać w domu. W czasie upałów szczególnie uważać powinny osoby z chorobami nerek albo chorobami serca, u których dolegliwości mogą się nasilać na skutek odwodnienia. Najbardziej tenisowa dzielnica Londynu żyje tenisem. W drugim dniu turnieju na Wimbledonie można tu też spotkać kibiców Igi Świątek. Początek lata, początek turnieju Wimbledon tętni życiem, cała okolica żyje tenisem. Taksówkarz, który wiezie mnie ku kortom, także. W zeszłym tygodniu wiozłem świetną dziewczynę, Paula Badosa, bardzo miła. Ku kortom od rana ciągnie tłum ludzi, a okoliczni mieszkańcy sprzedają wodę, kapelusze, wachlarze i kawę. A w tłumie pan Piotr, Amerykanin z polskimi korzeniami i z polską idolką, Igą Świątek. Trochę dorosła. Ma więcej experience, no to zobaczymy, czy może wreszcie wygrać Sabalenko tutaj i do finału i wygrać Wimbledon

Descartes od Sprints z Dublina, czyli pierwsza zapowiedź ich drugiej płyty All That Is Over. Nie trudno domyślić się intencji wokalistki i autorki tekstu Carly Chap od utworu aż kipi, od tej złości i postpunkowej energii sprzeciwu. Zespół ogłosił również trasę koncertową, zagra m.in. w Polsce już 20 marca w warszawskim klubie Voodoo. Wybrałam dzisiaj sporo brzmień gitarowych i z mocną linią basu, tak jak w nowym utworze grupy Cardinals. Indie rock, trochę hałaśliwych elementów i nawet coś, co przypomina szanty, a to nie przypadek. Zespół Cardinals czerpie ze swoich korzeni, pochodzą z rybackiej wioski na południowym wybrzeżu Irlandii, a kto nie zna, być może przekona się też do tej grupy nie tylko brzmieniami, ale też poleceniem lidera zespołu Fountains DC, który uważa Cardinals za kolejną dużą grupę, która rozsławi gitarową muzykę z Irlandii. A teraz długo wyczekiwany przez fanów muzyki indie powrót grupy Shelly z wokalistką Clairo. bardzo letni gitarowy utwór Cross Your Mind od Shelly. Zespół Shelly to projekt kilku młodych twórców z kręgu amerykańskiego alternatywnego popu, w tym najbardziej rozpoznawalnej członkini Clairo. Ją możemy kojarzyć dobrze z solowej twórczości. A sama grupa powstała w pandemii i dość dobrze oddawała wtedy ducha nostalgii i takiej kameralnej, domowej atmosfery lockdownu i swoimi brzmieniami i tekstami w utworach na pierwszej płycie. Za to pokochali ich fani, ale niestety zniknęli kilka miesięcy po wydaniu tego albumu i trzeba było czekać kilka lat na ich powrót. Dopiero dzisiaj Shelly wydali dwa nowe utwory, tym samym mówiąc nam, że nadchodzi więcej. A wśród dzisiejszych odkryć, nowości, również odrobina art popu, tym razem za sprawą utworu Coach od nowojorskiego duetu Sex Week. Z takimi nietypowymi ornamentami. Tego więcej na albumie Sex Week o tytule Upper Mezzanine już w sierpniu. A już teraz w trójce Kate Tempest i utwór współprodukowany przez duet The Chemical Brothers, co myślę, że bardzo słychać. Me and you and our diagnoses, a perfect match in a bag of explosives. Catch of the day in a toxic ocean. Nothing wrong with us, just the world is broken. Two tokens short of the roller coaster. Ancient conditions.

Nick Leon w rotacji z utworem Millennium Freak z albumu Atropical Entropy, naszej płyty tygodnia w tej audycji. Na swoim debiucie artysta sięga do bardzo skomplikowanego obrazu Miami. On sprawnie uchwycił muzycznie tego ducha miasta, łącząc atmosferę metropolii z żywiołowymi, wielokulturowymi brzmieniami. I tam ta lekka, letnia atmosfera łączy się z nutą zagrożenia. To Miami wcale nie jest takie, jakie pamiętamy je z popkultury, bo nawet w tych najpiękniejszych plażach można znaleźć nutę zagrożenia. Tak też brzmi ten album, o którym będziemy mówić w audycji do czwartku. Obiecałam Glastonbury, więc czas na zespół Wolf Alice, którzy zagrali prawdopodobnie jeden z najlepszych koncertów na tym brytyjskim festiwalu. Zespół Wolf Alice wystąpi już w tę sobotę na festiwalu Open Air w Gdyni. Ja zazdroszczę, szczególnie po czytaniu recenzji z Glastonbury. Cytuję redakcję NME, która dała koncertowi tego zespołu maksymalną notę. Fenomenalny zespół u szczytu swoich możliwości. Liderka Ellie Rosel nigdy nie była bardziej elektryzująca. To jest reklama tego samotnego koncertu. Kto się wybiera, to warto naprawdę się wybrać. Ale to nie jest jedyna rzecz z nagłówków z Glastonbury. Czytamy na przykład o tym, że słynna popowa gwiazda Olivia Rodrigo zaprosiła na scenę Roberta Smitha. Nietypowy wybór w kontekście jej twórczości. Pewnie dużo młodych fanek i fanów nie do końca znało The Cure, tak jak niektórzy, ale to chyba dobry moment, żeby się zapoznać. Wspólnie zaśpiewali przeboje The Cure, m.in. Just Like Heaven. Still too bright. I ain't Christian, but Jesus Christ, I could have sworn that I saw God last night. You ain't gotta make me yours right now, and I ain't gotta make you mine. So why don't you come over? We can wake up in the same clothes just one more time. Yeah, there's too much space in the bed these days. Don't get these days. Thoughts filling up my head these days, but head's what I need instead these days. I don't make no sense these days, but that's alright, cause you don't too. Closure, I don't wanna hear about closure. I just wanna get you in my room. Favorite song and I got it on loop, gotta give my no smoking signs in this room. I breathe you in and you breathe me too. Look at all the things that we've been through, wanna give my Yeah, we both know what we want, but we don't wanna say it. Your friends ask you what's going on, and you keep telling them it's complicated. 2 a.m. and the neighbors are waking, but you ain't felt this good in ages. We ain't gotta put no label on this. I could be one of your just talking stages. Aye, too deep in the FYP. I'm liking a post cause she used my song. She looked good in Nike shocks, looked just as good with high heels on. Waistline jeans and a high brass thong. 2 L's in my name, but I think I've won. Can't commit right now, it's long. Just come round anytime that you want. She like. Favorite song and I got it on loop, gotta get my no smoking signs in this room. I breathe you in and you breathe me too. Look at all the things that we've been through. Wanna get my To był Kilo N, reprezentujący barwną, taneczną scenę UK Garage w nowym utworze All To You. Choć zauważyliśmy z Krzysztofem Saganem, że trochę tam elementów J-popu, a ja bym powiedziała, że też lat 2000. Sięgam też do Polski dziś, bo nie brakuje letnich utworów, które łączą proste wokale z pulsującą elektroniką. W tym ekspertem jest DJ Bleak. Ponad miesiąc temu ukazał się najnowszy singiel producenta z polską wokalistką Dominiką Płonką. Jeszcze raz, to już trzeci wspólny utwór Blika i Dominiki Płonki, więc wszystko się zgadza. Jeszcze raz wydali utwór, ten ukazał się akurat na przełomie maja i czerwca. Myślę, że ta fraza, chciałabym przeżyć to jeszcze raz, to idealne słowa zarówno na letnią nostalgię, ale też dobre wspomnienia. Po wydaniu tego utworu napisałam Dominice, że minimalizm w tym przypadku się sprawdził. I jeżeli chodzi o takie surowe brzmienia, to pasował mi tutaj też nowy utwór Daisy the Great. What's the point of a body if I'll never be a ballerina? Daisy the Great, indie-rockowy zespół dla fanek i fanów muzyki, która przypomina trochę nastoletnie czasy, ale też największe popowe hity, bo ja tam na przykład słyszę trochę Chapel Roan. A teraz już trochę wariactwa muzycznego, czyli Jelly Haha i utwór Tiramisu. Debiutancki album Jelly Haha o tytule Switchero jest jak cyrk. Trochę tych tancerek, trochę klaunów, trochę przesady, jaskrawości i dance-popowej neonowości, bo w tych rytmach umieszczę. Ten album, do którego warto wrócić, szczególnie w ten letni czas, gdzie wychodzi trochę tych hitów typowo popowych, a trochę też mdłych popowych utworów, bo myślę, że sporo takich też powstaje, a ten zdecydowanie się wyróżnia. A już teraz kolejny nowy materiał, tym razem L. Michael's Affair i utwór Say Goodbye. Obiecałam bas, jest i bas w stylu funky tym razem. Say Goodbye to utwór z nadchodzącej płyty producenta Leona Michelsa, tutaj w utworze z Florence Adoni, która jest z Gany, ale na samym albumie pojawi się też m.in. amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Nora Jones, czy japoński piosenkarz Shintaro Sakamoto. Będzie wielokulturowo. A skoro Say Goodbye, to my się na dzisiaj żegnamy w rotacji. Przez ostatnią godzinę był z wami Krzysztof Sagan za stołem realizatorskim. Ja nazywam się Ania Lalka i bardzo dziękuję, a żegnam się utworem z najnowszej płyty Arc du Soleil, Lumin Rain i utwór o tym samym tytule. Do widzenia.